עכשיו 99 Escape DJ גיא סלמה ו-DJ בדואס בפסייזון סס מיוזיקל ברד Sometimes dreams come true with an artist's ambition. Take a lonely musical breath without giving a message. Close everything. You're about to hear 24 covers. Alcohol ונהיגה. Hey, זה סרט רע. DJ Guy Salama and DJ Beto S in Psyzone Set. We'll be right back. think? ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ודי-ג'יי בטו-אס בפסייזום סט Oh, ככל שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחברה שלך. תדפקו את הראש, לא את החיים שלכם. תנו את המפתחות למי שלא שתה. Within me. We'll be right back. אתה עייף, העיניים שלך עוד רגע נעצמות. תעצור עכשיו את הרכב. שתן לחברה שלך לנהוג. We'll be right back. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה ודי-ג'יי בטו-אס בפסייזום סט Escape. Trans. Trans.